stąd. Tagi są dla nich jak trąd. JWP, klasyk font, WWA, wschodni front. Tu trwa walka o każdy blok. Dzień i noc, dziki styl i ekspansja. Choć nie jedeć fok na fok. Płynie skena flamastra, ekspresja miasta. Teraz przez macniacz, moją plaskacz. Za ignorację, stylową i potencję. Idąc na akcję, kluczem twórcze intencje. Bez tego dzieciak nie odnajdziesz się w tym świecie. JWP i kolesie 04, sprawdźcie sencję. To fat hub, chromziny, projekty, rozkminy. Długie godziny na ulicach, jardach, stres, flash. My już stąd, hen, hen, późno zapada w sen. Następny dzień, widok zjedź. Już wiem, że było warto, już wiem, że było warto. Także na twoim terenie, walka o miejsce na scenie. O każdy blok, erojąc pomoc i skupienie. Na elewacjach, umysł miasta, linii stacjach. Dla nas miłość, dla nich ściek z flamastra. Kilka falo dedykuję, wandalom incognito. Tym, co nadają prym styl swym okolicom. Na przekór psą, gulim rośnie jak po omce biceps. Jak kosi chrom pospitek, broń wszechobecnym syfem. To mój klasyczny font, poczuj ten toksyczny swąd. Jak ETM, WWA, MTN, Belton, Krylon. Po mieście pilot, nie chodzi tylko o ilość. Dzieciak, musisz mieć te stilo. Świeżość, diabach, kręt, kontrol w tagach. Gadam o gównie, na którym mucha nie siada. I oto WDP, brygada plus wódka, co zagłada. Na składach, ścianach, zamach, na szarość dnia. W planach, pis na metrze, Stanach, w mieście, gdzie bombiło sama. Respekt, Berlin, fresko, szalin, bracha. Na hasie nadaje ten, co bawuje Hall of Fame. Na murach, blachach, grafa tak jak bumerang. Wraca zapas palonej zerówy. Słuch, pis do papa, to cichy lakach. Nie narzekam na brak weny. Czekaj, wypstrykam keny, to rzucę ten rym ze sceny. Także na twoim terenie, walka o miejsce na scenie. O każdy blok, erojąc pomoc i skupienie. Na elewacjach, umysł miasta, linii stacjach. Dla nas miłość, dla nich ściek z flamastra. Ja pamiętam zajawkę na stare prace AX. Jeszcze kiedy Pentium działał w technologii MMX. Na bankowym rap, Emovola, TGM. Oldschoolowy czas, Bielany 96 DTB. Pamiętam pierwsze tagi na ulicach JWP. Co innego niż kasety, znaczył skrót VHS. Szybki Taj Mahal, Amba to był NB, wiem. Życie niesie wiele zmian, później Master z HXM. Rondo NZ, skrecze TW, Ometaxa. Okolice Gibalaka do dziś mają ślad Wizarda. HCDOT, chromy P3S na jardach. Oni stworzyli alfabet KSA, bombi centralniak. WTK i TSE, USG i HTP. To więcej niż napisy, SLD to KGB. Słychać montan szum, destroyerów, murów miasta. Tu gdzie czuć oldschoolowy zapach farb i flamastra. Także na twoim terenie, walka o miejsce na scenie. O każdy blok, erojąc pomoc i skupienie. Na elewacjach, umysł miasta, linii stacjach. Dla nas miłość, dla nich ściek z flamastra.